śnieg. Jeszcze wiosny mi potrzeba, do jesieni będę biegł. Tu się rozpoczyna historia, którą los poczyna. Byłem sam wyciszony niczym głos. Mimo lęki, fobie, dzięki tobie, że kiedyś mnie słuchałeś, no teraz to robię. Siedziałem nad brzegiem, zgarbiony jak drzewo, styrany umysłowym biegiem na prawo i lewo. Gdybyś podszedł blisko, jak do chleba łabędź, nie widziałbyś nieba, urwisko w drugim oku krawędź. Lubię w ludziach ich małe demony, znam je jak przyjaciół, jak swoje własne strony. To siedzi bowiem w oczach, jak koty na piecach, w środku płomień, ale ciary jak dziary na plecach. Chcę rozerwać ten obcy, który mieszka w tobie. Wilk nie pyta owcy, czy wyjdzie mu na zdrowie. Koniec świata miałem w głowie, niedaleko, za rogiem. Widziałem tylko siebie, jak dla siebie staje się wrogiem. Nie było innej drogi łażenia w nieznane. Były słabe nogi, jak marzenia zmarnowane. Moja łajba, choć niewiele warta, choć nie ma już żagla, to jednak się unosi jak stare prześcieradła. Moja łajbo, ożywiecie farbą, choć staro i marno, to nie patrz na innych i nie płacz, nie warto. Stworzyłem dobry numer, mówię, ale świat zwariuje. Zawalił się tunel, nie wpadło, gratuluję. Naświetliłem drugą kliszę, mówię, świat będzie chory. Wywołałem ciszę, potem lekcję pokory. 100 razy się potknąłem, 200 w nogę strzeliłem, 300 zachłysnąłem, w mieście drogę zgubiłem. 400 byłem krewien, za 500 innych błędów. Dentysta może być pewien wszystkich moich zębów. Skrzydła mi urwali, przybyli do ziemi, ale ducha mam ze stali. Tego nie wiedzieli, mnie jak mojego trucha. Nie złamiesz, to jest wilcze. Oczami patrz, nie słucha, gdy godzinami milcz. Moje stado dba o siebie, w kręgu jest bezpiecznie ciepło. Gdy też nawilża ziemię, biegniemy po niej lekko. Nostrza jak balony, napełniamy w ruchu. Przez trakt czarny jak wrony, leci z nami kruku. Ale żeby biec, musiałem przestać uciekać. To trudne, bo trzeba i nie stać i czekać. Przez słoneczne pola, doliny pełne śniegu. Płynie maniedola jak gondola do brzegu. Moja łajba, choć niewiele warta, choć nie ma już żagla, to jednak się unosi jak stare prześcieradła. Moja łajbo, ożywiecie farbą, choć staro i marno, to nie patrz na innych i nie płacz, nie wart. Moja łajba, choć niewiele warta, choć nie ma już żagla, to jednak się unosi jak stare prześcieradła. Moja łajbo, ożywiecie farbą, choć staro i marno, to nie patrz na innych i nie płacz, nie warto. Biegłem przez mokradła, dosłownie cały w błocie. Odzierały skały, wtórowały ptaki w locie. Przedeptałem lasy z szacunkiem godnym bogom. Za wszystkie złe czasy, za tych co nie mogą. Biegną, by wyrzucić z głowy ogrom myśli. Nie mogą zawrócić niczym Bałtyk do Wisły. Biegną, by odrzucić przemoc na ulicy. Niczym mnisi, których niemoc jest tak silna nawet w ciszy. Biegłem, by przypomnieć, co utraciłem w drodze. Ile życia zmarnowałem, siedząc przy biurku jak w łakrze. Większy ból był w głowie niż ten w nodze. A jakże, biegłem do początku, jakby mył się w wiatrze. Wtedy zrozumiałem, jak głupi jest człowiek, gdy jak groszek lubi, co ma najdroższego w sobie. Biegłem zmarnowany przez mnogie piaski. Wróciłem spłukany, wychowały mnie drogie porażki. Moja łajba, choć niewiele warta, choć nie ma już żagla, to jednak się unosi jak stare prześcieradła. Moja łajbo, ożywiecie farbą, choć staro i marno, to nie patrz na innych i nie płacz, nie wart. Moja łajba, choć niewiele warta, choć nie ma już żagla, to jednak się unosi jak stare prześcieradła. Moja łajbo, ożywiecie farbą, choć staro i marno, to nie patrz na innych i nie płacz, nie warto.